Og dermed vi kommet frem til tidsmaskinen, som gjør oss i stand til å reise tilbake i tiden for å kontrollere om historiebøkene våre har fortalt den hele og fulle sannhet om berømte historiske personer og begivenheter. Denne gang reiser vi helt tilbake til cirka år 900 etter Kristus for å møte en av historiens mest berømte samlere. Og dermed trykker jeg på startknappen. Ja, vi befinner oss i Tønsberg, der Harald Hårfager og hans skatteoppkrevere akkurat på gjennomreise. Og ved siden av meg står kongen selv i egen høye person, svett og blodig etter en slitsom arbeidsdag. Ja, Hårfager? Ikke kall meg det. Jeg ser jo på frisyren deres at de ferdige med å samle Norge til et rike. Var det nødvendig å ta så mye? De mener hele Norge? Nei, tenk nærmest på håret. De jo helt skallet, mann. Jeg har alltid vært helt skallet. Men hvorfor blir da kalt Harald Hårfager? Det bare mine fiender som kaller meg det. Jaså? Ja, det begynte den dagen jeg kom til å nevne at det måtte være moro å samle Norge til et rike. Hva skjedde da? Ja, da var det den frekke kongstatter Gyda sa at du samler Norge til et rike. Ha! Det blir den dagen du får hår på hodet. Men de klarte det tydeligvis likevel. Nei, dessverre, jeg kommer nok aldri til å få hår på hodet. Jeg bryr meg forresten ikke om det. Hår stygt. Jo, men det... Jeg liker ikke engang ordet hår. Ja, det forstår jeg, men... Altså, nå de alvart. Det hårsår, skjønner jeg. Der sa dere igjen! Men hårfagere... Men Harald, hadde dere egentlig med før de samlet Norge til et rike? Ja, jeg samlet frimerker, mynter, servietter, appelsin, papir, men etter hvert så gikk jeg over til større ting. Større ting? Ja, frosta ting, gula ting, eidsiva ting. Men var det så de samlet på allting? Allting? Nei, det gjorde de på Island. Men tilbake til samlingen av Norge, Harald. Var det vanskelig å samle Norge til et rike? Vanskelig og vanskelig. Jeg var jo arvelig belastet, vet du. Hvordan det? Ja, jeg arvet jo Vestfold, Oppland og Sogn fra min far, Halvdan Svarte. Ja, apropos det, hvorfor ble han egentlig kalt Halvdan Svarte? Han var jo neger. Ja, selvfølgelig. Så det gikk altså lett å samle de tre første fylkene da. Men å samle resten må jo ha vært hårebud. Nei! Var det ikke det? Jo, men der sa det igjen. Bud? Nei, de andre de vet. De andre? Ja, de andre de sa de ikke skulle si. Å, de mener det som begynner på H og ender på R, og som regel gror på hodet. Et ord til nå, så mister de det som begynner på H og slutter på R vokser på. Ikke si det, ikke si det. Jeg forstår hva de mener. La oss snakke om noe annet. Skallen deres. Hva sa de? Skallen med det. Han som dikter og spiller og maler og danser. Han er død. Han er død. Ja, han mistet hodet fullstendig her forleden. Hvorfor det? Han kunne ikke si det. Nei. De blir ikke sint hvis vi snakker litt om familien deres. Det kommer an på hva de sier om den. Vel, den er jo veldig stor. Ja, jeg har jo 9 sønner med 11 forskjellige kvinner. Ja, riktig. Og i min tid skryter faktisk hele Norge av at de stammer fra dem. Det kan nok stemme det, for alle mine sønner stammer, og til og med et par indianerstammer i Nord-Amerika. Til slutt, kong Harald, det var vel slaget ved Hafrsfjord som gjorde deres samling av Norge komplett. Ja, jeg hørte om det. Hørte om det? Var det der ikke selv, altså? Nei, heldigvis, men kong Eirik og kong Sulke var blant annet der, og de fikk jo slag, det stemmer det. Og så overtok jeg dødsbo. Men kong Harald, nå når de har samlet Norge til et rike... En rik en. En rik en. Ja, før var det mange rike i landet, men nå er det bare en rik. Meg. Jeg har forresten tenkt å markere ved å skifte navn. Og ja, til Harald den rike, kanskje? Nei, Henrik den åttende. Men det jeg skulle spørre om hva har de nå tenkt å begynne med, etter at de har samlet Norge? Tja, samle glansbilder, kanskje?